zoek iemand die iets wil zeggen. We hebben iemand die met media spreekt. Sorry, wie? Waar is Mark? Waar is Mark? Let me take you to him. Hey, ben je er ook weer bij? Ja, sorry. Hans. Ja, het is zwaar, hè? Nee, maar ik ben er gewoon altijd in het bos om afval te gaan. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hoe de fuck kan je hier werken en niet gewoon... Does anyone know if Mark is in the front? Ja, Mark is in the front. Oké, thank you. Walk on the path. Free, free Palestine! Hey Mark! Free Palestine! Mark! No borders, no nations! Stop deportation! No borders, no nations! Stop deportation! No borders, no nations! Stop deportation! Stop deportation!